Profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy żołnierze próbują odbić z rąk prorosyjskich separatystów budynki milicji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Sławiańsku na wschodzie kraju. 7 osób zginęło nad ranem w wypadku drogowym koło Grudziądza. Z kampanią przed wyborami do Europarlamentu startuje dziś SLD. W Sławiańsku na wschodzie Ukrainy rozpoczęto operację antyterrorystyczną, informuje agencja Interfax Ukraina za szefem ukraińskiego MSW Arsenem Awakowem. Akcją dowodzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Sprowadzono żołnierzy ze wszystkich siłowych pododdziałów. Chodzi o odbicie budynków milicji i siedziby SBU, które wczoraj zajęli uzbrojeni prorosyjscy separatyści. Wczoraj ukraińskim służbom nie udało się ochronić budynku milicji w Krematorsku. Separatyści przejęli go wieczorem. Zdaniem Awakowa napastnicy posługiwali się bronią, którą posiada wyłącznie Armia Federacji Rosyjskiej. Nocą przed krematorską komendą zbierali się mieszkańcy. Część z nich popierała przejęcie komisariatu, inni byli przeciwni. Do zgromadzonych wyszedł jeden z separatystów podający się za bojownika Narodowych Sił Ochotniczych. Postanowiliśmy powstrzymać sprzedajnych kombinatorów z Kijowa. Zanim powstanie legalna władza, będziemy bronili zwykłych ludzi. Jesteśmy bojownikami ochotniczych oddziałów. Usunęliśmy milicjantów, którzy wypełniali rozkazy kijowskiej hunty. Podczas wiecu separatyści zerwali z budynku tabliczkę z napisem Krematorski Oddział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Zawiesili czarno-niebiesko-czerwoną flagę Republiki Donieckiej z dwugłowym orłem. Policjanci jeszcze ustalają okoliczności wypadku koło Grudziądza, w którym zginęło 7 osób, a 2 zostały ranne. Do tragedii doszło około 2 w nocy w miejscowości Klamry, niedaleko Chełmna. Samochód po prostu wypadł z drogi, uderzył bokiem w drzewo. Na skutek tego uderzenia tak tragiczne okoliczności miały miejsce. Tomasz Guzek z Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że zginęli młodzi ludzie, 4 mężczyzn i 3 kobiety. W aucie powinno być najwyżej 5 osób, było 9. Wczoraj Platforma Obywatelska i Polska Razem, dziś Sojusz Lewicy Demokratycznej w Warszawie, po południu konwencja SLD i oficjalny początek kampanii tej partii przed wyborami do Europarlamentu. Dzisiejsza konwencja ma rozpocząć intensywną kampanię SLD. Szef Sojuszu Leszek Miller mówi, że jego partia będzie stawiać na program całej europejskiej lewicy, czyli m.in. walkę z bezrobociem czy sprawy socjalne. Już od wtorku politycy SLD ruszają w Polskę. Eurobusem w Polskę, zaczynamy od Kielc. Potem codziennie ja albo moi koledzy, koleżanki będziemy odwiedzać mieszkańców rozmaitych gmin, powiatów, miast. Leszek Miller ma nadzieję, że SLD poprawi w najbliższych wyborach swój wynik sprzed 5 lat. Chodzi o przyrost mandatów i będziemy walczyć o formułę 6+. A ile plus, to zależy od wyborców. SLD obchodzi także jubileusz 15-lecia istnienia. Nie zabraknie więc podsumowań dotychczasowej działalności partii. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. To czas odpowiedzi na wiele ważnych pytań, mówi proboszcz warszawskiej archikatedry ksiądz Bogdan Bartołt. A to pytanie podstawowe to jest pytanie takie, czy rzeczywiście w moim życiu jest miejsce dla Pana Boga? A skoro Niedziela Palmowa, to oczywiście palmy w supermarketach często chińskie. Jak odróżnić je od polskich? Trzeba zwracać uwagę na to, z czego są zrobione, wyjaśnia pani Anna, która sprzedaje własnoręcznie zrobione palemki. Przede wszystkim bazie, bukszpan zawsze dodaje, no jakieś suszki, żyto może być, zboże, owies się dodaje, wszystko można, co się da ususzyć dać. Można samemu kolorować też różnymi farbami. W wielu miejscowościach dziś konkursy na największą palmę. Te najbardziej znane odbywają się w Lipnicy Murowanej w Małopolsce i w Łysych na Kurpiach. Łysy odwiedzi dziś prezydent Bronisław Komorowski. Tylko pół godziny zostało do Orlen Warsaw Marathon. W biegu na 42 km i 195 metrów będzie uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Wszyscy trenowali od dawna, dziś mają za sobą rozgrzewkę i lekkie śniadanie. Kanapkę z ciemnego pieczywa, z serkiem, twarożkiem. Czarna mocna kawa. Stresujesz się? Troszeczkę.

Dzień dobry Państwu. Wojciech Mar wita wszystkich słuchaczy programu trzeciego. No i rozpoczynamy dzisiejsze Piosenki bez granic. Rozpoczynamy utworem, który z anteny Trójki już zabrzmiał nieraz i z pewnością Państwo zorientują się, kto go wykonuje. Charakterystyczny głos, charakterystyczne brzmienie gitary. Jednym słowem Robert Cray. Ta piosenka, jak już mówiłem, pojawiała się na antenie Trójki. To jest utwór, który otwiera nową płytę Craya, właściwie firmowaną przez The Robert Cray Band. Płytę o tytule In My Soul. A tytuł utworu You Move Me, wielokrotnie powtarzany przez artystę podczas wykonywania tego utworu. I to jest pewnego rodzaju zmyłka. Dlatego, że ktoś, kto posłucha You Move Me, natychmiast i lubi taką muzykę, sięga po cały album, oczekując mniej więcej takiego tempa, takiego nastroju, oczywiście zmieniających się nieco tytułów, a tymczasem To You Move Me wydaje się być najżywszym utworem na całej płycie. Jeśli ktoś raczej gustuje w rytmicznych i nieco mocniejszych utworach, to tu poczuje lekki zawód, bo Robert Cray jest liryczny, pastelowy, zamyślony, mimo że utwory zbierał nie tylko swoje na tę płytę, ale też korzystał z rzeczy napisanych przez innych artystów. Mamy więc piosenkę z repertuaru Otisa Reddinga, mamy coś Isaaca Hayesa, współtwórcą był Isaac Hayes utworu Your Good Thing Is About To End, który za chwilę usłyszymy, a potem po tym jeszcze wykona Robert Cray What Would You Say. I to są te dwa utwory, które wybrałem dla Państwa poza You Move Me, zdecydowanie spokojniejsze, i to przedstawi Państwu w odpowiednim świetle to, co Robert Cray proponuje na tej płycie, i jestem przekonany, że są tacy, którzy będą właśnie zachwyceni tą łagodną i taką lekko wyciszoną twarzą artysty. I don't have to beg you to hold me, 'cause somebody else will. You don't have to love me when I want it, 'cause somebody else will. Your best friend say you don't need it, when all the time they're trying to get it. I say you better look out, your good thing about to come to an end. Oh yeah, talking about your real good thing is about to come to an end. All those nights I watched the four walls, I didn't have to watch them all alone. Ever someone said they wanted me, I didn't have to tell them I was your very own. You have all the love I've got, baby. Even ice melts to water when it gets. Better look out, look out. Your good thing is about to come to an end. Hey, baby, talking about your real good thing is about to end. You're gonna be a big problem, I know. But when the right girl says she wants me, you can bet that I won't say no. Hey, hey, you better look out. Your good thing is sure gonna end. About your real good thing is about to come to an end. Thank you. Uprzedzałem, więc proszę nie mieć pretensji. Robert Cray w tej wersji spokojnej, wyciszonej, nieco łagodnej. A za chwilę może będzie troszkę energiczniej. Zaraz się przekonamy. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek w studiu, dzień dobry. Serwus. Oczywiście. Tak. Witam całą Big Beatową Polskę i pana osobiście w studiu również. Pan dzisiaj powinien być bardzo kontent i zadowolony, ponieważ będzie wykonawca, którego pan kojarzy. No przepraszam, ale sugeruje pan, że w większości przypadków jestem jak tabaka w rogu? Przecież kojarzę większość. Nie, to był bardzo taki udatny żart. Aha, rozumiem, no dobrze. Więc kiedyś już ustanowiliśmy taką kategorię zespołów, do których czy za którymi no nie wszyscy tęsknią. Że czasami się ich tak szanuje bardzo, ale żeby tak prosić o ich utwory, to nie za bardzo. Pamiętam. I to chyba będzie ta kategoria wykonawcy. Czy pamięta pan, no znowu udatny żart, zespół Czerwono-Czarni? No pamiętam, panie redaktorze, pamiętam. Więc będzie pan mógł coś dodać, ale o tym za chwilę, nie antycypujmy. Dobrze. Pan będzie zadowolony i mam nadzieję, że słuchacze też będą zadowoleni, szczególnie zatwardziali Big Beatowcy, bo być może się okaże, że zaprezentujemy nieznany utwór tego bardzo znanego zespołu. Czy to możliwe? No okazuje się, że tak, bo też już kiedyś doszliśmy do tego przekonania i konkluzji, że bardzo wiele, a właściwie wszystkie polskie zespoły z tych lat, czyli z lat 60. i 70., no nie mają zbioru wszystkich swoich dzieł wydanych na płytach. Czerwono-Czarni to mi się zawsze kojarzyło z takim, ze sporą rozpiętością od rock'n'rolla, od takiego popu nie najwyższych lotów. No, pewnie ma pan rację. I tutaj przejdźmy może od razu do rzeczy, bo nie będziemy o zespole Czerwono-Czarni opowiadać, bo każdy sobie może to gdziekolwiek przeczytać. Tak, to przejdźmy do rzeczy. Tak, jak pan myśli, to będzie podchwytliwe pytanie oczywiście, jakie było największe wydarzenie, powiedzmy, medialne czy wizerunkowe w karierze tego zespołu? No wie pan, nawet zakładając, że ono jest podchwytliwe, to ja nie ośmielę się. Pan wie oczywiście, tylko pan no nie chce mi powiedzieć. Ja się kryguję, tak. No, chodzi mi o pewien koncert zagranicznego zespołu z 67 roku. Tak. I pan tam był. Tak, ja byłem? Pan tam był, tak. No, co pan powie? Tak, wie pan, nie bądźmy gołosłowni. Trzymam w rękach poważną książkę. The Rolling Stones, Warszawa 67. I pan się tam dosyć obficie, jeśli tak mogę powiedzieć, pojawia. Komentując koncert... W tej książce się tak. Nie wiedziałem, że jeszcze obficie pojawia. Komentując oczywiście koncert zespołu The Rolling Stones, ale przecież przed tym zespołem występowali Czerwono-Czarni. To miała być dla nich szansa. Oni się mieli trochę wybić, oni się mieli zaprezentować z bardzo dobrej strony, a okazało się, że wizerunkowo była to klęska, zdaje się. No tak było, tak. No. Czy pan sobie zdaje sprawę, że Czerwono-Czarnych krytykował nawet sztandar młodych? Nie wierzę. Tak, i życie Warszawy, tutaj sobie wynotowałem. Zaszkodzili sobie również Czerwono-Czarni, którzy mają również swój własny styl, ale przedstawili się gorzej niż zwykle. To sztandar młodych, a tutaj gdzieś życie Warszawy. W części pierwszej imprezy produkował się polski zespół Czerwono-Czarni wraz ze swymi słabiutkimi, coraz słabszymi solistami. Nawet entuzjaści zaczęli w końcu gwizdać, gdy zaczął zanudzać ich kolejny solista. Czy pan pamięta to wydarzenie? Okrutne to jest, co pan przypomniał, rzeczywiście. No, okrutne. Ale ja próbuję być łaskawy dla tych nieszczęsnych Czerwono-Czarnych. No, w zestawieniu z Jaggerem i z tym całym zespołem, który był no, już wtedy czołówką światową, ciężko było startować do tego konkursu, jak no, ale oni tak wypadli sobie, tak sobie, rzeczywiście. No. Ale ku pokrzepieniu serc przyniosłem, mam nadzieję, nieznany utwór tego zespołu, chociaż nie ich, bo tytuł tego utworu to You Can Get It If You Really Want. To zdecydowanie nie ich. Tak, ale być może udało im się jakoś wybrnąć z tego trudnego zadania, oceni pan po prezentacji. Czyli, mam nadzieję, utwór nie do znalezienia Czerwono-Czarnych, You Can Get It If You Really Want, Czerwono-Czarni. You can get it if you really want. Teraz wolałby pan, żebym się zachwycił, czy nie bardzo? No, mnie to jest obojętne, ale fanom zespołu Czerwono-Czarni pewnie nie. Wiem, a gdybym nigdy w życiu nie słyszał tego utworu w innej wersji, to może bym powiedział, że to ciekawe było. Ale to było takie odegranie cudzego kawałka, takie jakby troszeczkę spóźnione i ta brzmiąca fatalnie perkusja, taka pukająca, to nie porwało mnie. Powiem panu, że kolekcjonerzy nagrań polskiego Big Beatu na pewno panu i tak nie uwierzą i bardzo chętnie przyjęli ten nowy dla nich utwór. No tak, tak mi się wydaje. Ale kolekcjoner to jest specjalny gatunek, wie pan, osobnika i on się zachwyca faktem, że to ma, a dopiero potem gdzieś w dalszej kolejności, podejrzewam, ocenia jakość. Poza tym nagrany z radia to nie to samo, co no, wydany na płycie. O to chodzi. No w każdym razie ciekawostka duża. Dziękuję panie Michale. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Dzięki pana obecności różne wspomnienia ożyły w mojej steranej latami głowie. No och, i bez kurtuazji. No dobrze. Czerwono-Czarni. Ja też nie będę teraz za bardzo nowoczesny, bo płyta zbiera utwory z przełomu lat 70. i 80. i zespół, którego moim zdaniem najlepszy utwór brzmiał właśnie tak. Take a ride on a river boat, gonna leave in that saucy road, paddle wheel down to New Orleans, gonna find me a brand new queen. To nagranie nosiło tytuł Take a Ride on a Riverboat, czyli zaproszenie do rejsu statkiem rzecznym. I tu nie chodzi raczej o Wisłę i o naszą żeglugę warszawsko-wiślaną, ale o amerykańską i to na południu Stanów w Luizjanie. Zespół nosił nazwę Leroux albo Louisiana Leroux i to było nawiązanie do czegoś, co jest takim zaczynem potrawy tam lokalnie przyrządzanej, która nosi tajemniczą nazwę Gumbo, no ale wzięli sobie tę nazwę i stworzyli grupę. Była to zbieranina muzyków sesyjnych, którzy podczas różnych nagrań dogadali się, że mieliby ochotę może coś wspólnie zrobić i jako Leroux albo Louisiana Leroux nagrali trochę piosenek, między innymi właśnie tę o tej przejażdżce statkiem rzecznym. To się trochę zestarzało, trzeba przyznać, ale nie tak jak czerwono-czarnych nagranie, które słyszeliśmy przed chwilą. I gotów byłem zaproponować Państwu jeszcze przynajmniej jedną piosenkę z takiego zbioru ich nagrań wydanego po paru latach, ale w tej godzinie to się nie zmieści, bo Antoni już się przygotował i za chwileczkę wystąpi, więc zostawię tę płytkę jeszcze nieschowaną i może w drugiej godzinie po którąś z piosenek z tego albumu sięgnę, bo to ciekawa mieszanka takiego upopowionego robienia tego, co tam się robi najlepiej, czyli troszkę Cajun, troszkę różnych wpływów południowych. No ale Leroux upopowiane, już teraz mi to słowo wychodzi, ewentualnie w drugiej godzinie, a teraz Antoni, cześć. Cześć. Dead Weather. Każdy projekt, w którym bierze udział Jack White, to od razu jakby moje główne zainteresowania skupiają się na wszystkim, co on wymyśli. Tutaj historia powstania tego przedsięwzięcia Dead Weather jest ogólnie znana. Alice od Moskart dołączyła do koncertów Raconteurs w czasie trasy, kiedy White nie bardzo mógł śpiewać, zastąpiła go ta Moskart. Z tego powstał nowy pomysł, żeby powołać grupę. Jest tam jeszcze Dean Fertitta od Queens of the Stone Age na gitarze. W sumie niezwykła płyta, wielokrotnie już tutaj prezentowana, Sea of Chords. Tej płyty gasoline. Your lungs. śpiewali są Moss Hart na perkusji i inicjator całego przedsięwzięcia Jack White z drugiej płyty Dead Weather, czyli Sea of Cowards. To już było po sukcesach, już było wiadomo, że mają swoje miejsce u fanów i na listach, natomiast zaczęli od singla, a tu się wszystko łączy, bo na tym singlu druga strona to był cover Our Friends Electric, kogo? Gary'ego Newmana. On się też w tej audycji pojawia, bo powinien. Przeleciał przez anteny różnych radiostacji dzięki nowej płycie Splinter. No ale trzeba coś przypominać z tej płyty ciągle, bo jest wyjątkowa. Who are you? Gary Newman. DJ Harvey, przygotowując materiał i sama siebie do nagrania płyty Let England Shake, odwiedziła Gallipoli, pola bitwy I wojny światowej i masakry tysięcy, setek tysięcy żołnierzy. W utworze Hanging in the Wire podobnie jak w paru innych na tej płycie, która w ogóle cała jest poświęcona tematowi wojny i są tam bardzo przejmujące teksty, o których już była mowa przy okazji chyba ze czterech nagrań, które tutaj prezentowałem. W tym akurat utworze pojawia się postać przechodzącego przez pole niczyje po bitwie na nic poza mgłą. Jak się ta mgła unosi, to na drutach kolczastych, zasiekach przechodzący widzi ruchome sylwetki poległych żołnierzy i daleki tylko odgłos wystrzałów słychać. To wszystko niezłe tło jak na piosenkę na dzielny poranek, ale muzycznie jest to równie wstrząsające jak sam tekst. PJ Harvey, Hanging in the Wire. Oszczędnie, a jak przejmująco, PJ Harvey, Hanging in the Wire. No i na koniec, żeby trochę rozluźnić atmosferę, tradycyjne bluesisko w tej audycji, tym razem Samantha Fish. Samantha Fish to nie jest kobieta znikąd, zajmuje się bluesem od wielu lat, grywała w zespole Girls with Guitars z panią na przykład Cassie Taylor, która jest córką Otisa Taylora, mojego bohatera w tej audycji. Jako pierwszy przebój chyba tej grupy to cover Rolling Stonesów Beach, więc znowu się wszystko zazębia. Samantha Fish, Sucker Born, cześć. Nevada line. Weakness let me hang.